ترانے مصطفیٰ کے جو مکر پڑتا ہوا نکلے، ترانے مصطفیٰ کے جو مکر پڑتا ہوا نکلے، یو حج کو چل مدینہ کا، یو حج کو چل مدینے کا، وطن سے قافلہ نکلے، یو حج کو چل مدینے کا، وطن سے قافلہ نکلے، نظر جب سبز گنبد پر پڑے غش آ کے گر جاؤ، نظر جب سبز گنبد پر پڑے غش آ کے گر کے گر جاؤ، تیرے قد کو میں جانے مضطرب یا مصطفیٰ نکلے، تیرے قدموں میں جانے مضطرب یا مصطفیٰ نکلے، یو حج کو چل مدینے کا، وطن سے قافلہ نکلے، اگر بھلا نکلے، گناہوں کے سوا کیا میرے نام میں بھلا نکلے، ترانے مصطفیٰ کر جو مکر پڑتا ہوا نکلے، کرم سے اس گھڑی سرکار پردہ آپ رکھ لینا، کرم سے اس گھڑی سرکار پردہ آپ رکھ لینا، سر مغشر میرے عیبوں کا جس دم تذکرہ نکلے، سر مغشر میرے عیبوں کا جس دم تذکرہ نکلے، سر مغشر میرے عیبوں کا جس دم تذکرہ نکلے، نظر آئے جوہی سرکار مغشر میں میرے لب سے، نظر آئے جوہی سرکار محشر میں میرے لب سے نارا یا رسول اللہ کعبے صاف تاریخ لے یہ نارا یا رسول اللہ کعبے صاف تاریخ لے کہ خلق میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نظر آئے جو بھی سرکار محشر میں میرے لب پر نظر آئے نظر آئے جو بھی سرکار محشر میں میرے لب پر نکلے یہ نارا یا رسول اللہ کعبے صاف نکلے اگر نکلے میرے دل سے میرے دل سے نغز یا نبی تیری ملا نکلے میرے دل سے نغز یا نبی تیری ملا نکلے پڑوسی خلد میں یا رب بنا دے اپنے پیارے کا پڑوسی خلد میں یا رب بنا دے اپنے پیارے کا دعا نکلے یہی ہے آرزو میری یہی دل سے دعا نکلے یہی ہے آرزو میری میری دل سے دعا نکلے تجھے ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا کہ محشر میں تجھے ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا کہ محشر میں جہنم کی روتا ہوا تیرا گدانی گدا نکلے رسول پاک سے میرا سلام شوق کہنا رسول پاک سے میرا سلام شوق کہہ دینا قریب گنبد خضرا تو جب بادِ صبا نکلے قریب گنبد خضرا تو جب بادِ صبا نکلے قریب گنبد خضرا تو جب بادِ صبا نکلے تلا تم خیز موج ہے تھپیڑو پر تھپے ہے تلا تم خیز موج ہے تھپیڑو پر تھپے اب سلام یا خدا نکلے میری نئی آبھر سے اب سلام یا خدا نکلے الہی موت آئے گنبد خضرا کے سائے میں الہی موت آئے گنبد خضرا کے سائے میں مدینے میں جنازہ دھوم سے نکلے مدینے میں جنازہ دھوم سے تار کا نکلے ترانے مصطفیٰ کے جو ہوا نکلے یوں حج کو چل مدینے کا وطن سے کافی